Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki bunca nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mıdır? Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da aldatılıp döndürülüyorsunuz?